شاخ گل، برنامه شماره 382. این برنامه با همکاری قوامی، مهندس همایون خرم، مجد، مجید نجاهی و افتتاح در سگاه تنظیم گردیده. آهنگ موزون از میر نقیبی، اشعار از عراقی و علی اشتری، گوینده فیروزه امیر معز. کشید کار ز تنهاییم به شیدائی، کشید کار ز تنهاییم به شیدائی. ندانم این همه غم چون کشم به تنهایی. ز بس که داد قلم شرح سرنوشت فراق، به سرنوشت قلم نامه گشت سودایی. مرا تو عمر عزیزی و رفته ای زبرم، مرا تو عمر عزیزی و رفته ای زبرم. چه خوش بود اگر ای عمر رفته باز آیی. Thank you. به پای خم از پا نشسته ایم. عمریست تا به پای خم از پا نشسته ایم. در کوی می فروش چو مینا نشسته ایم. تا موج حادثات چه یاری کند که ما با زورق شکسته به دریا نشسته ایم. در کوی می فروش چومینان شسته این جان ایزه یا Thank you. Oh! مثل زمان فشار طفل زمان فشار چو پروانم به ما جرم دمی جرم دمی که بر سر گلها نشسته ای شقایقیم که با داغ سینه سوز جامی گرفته ایم به صحرا نشسته ایم طفل زمان فشرد چو پروانه ام به مشت جرم دمی که بر سر گلها نشسته ایم شماره 382.